گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد گفتم ای سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.